każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, dzień dobry. Minęła 8, serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Prezydent celowo i świadomie dewastuje przestrzeń współpracy z rządem, mówi premier w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Zawiadomienie do prokuratury składa wiceszef MON. Chodzi o kolejne informacje związane z Funduszem Sprawiedliwości. Polscy europosłowie chcą zaskarżenia do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości umowy z krajami Mercosur. Mam wrażenie, że prezydent Karol Nawrocki nie jest zainteresowany żadnymi relacjami ze mną, powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej premier Donald Tusk. W ocenie szefa rządu Karol Nawrocki celowo i świadomie dewastuje przestrzeń współpracy z rządem. Premier jako przykład podał odmówienie złożenia podpisu pod nominacjami funkcjonariuszy służb specjalnych z okazji Święta Niepodległości. Karol Nawrocki weźmie udział w tegorocznym Marszu Niepodległości. Kto jeszcze wybiera się na marsz i kto to wydarzenie zbojkotuje, o tym w materiale Agnieszki Drążkiewicz. W jednym szeregu z prezydentem Karolem Nawrockim będzie szło wielu bliskich współpracowników prezydenta, w tym szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. To jest wydarzenie łączące wszystkich polskich patriotów. Jestem przekonany, że wielu, wielu polskich patriotów będzie maszerowało. Podobnie jak w poprzednich latach, swój udział zadeklarowali także politycy PiS, w tym ścisłe kierownictwo partii z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Prezes na pochodzie był rok temu, teraz też się wybiera, co nie podoba się Konfederacji. Łukasz Rzepecki na pytanie o wspólny marsz z Jarosławem Kaczyńskim odpowiada krótko. Nie wydaje mi się. Marsz szerokim łukiem będą obchodzić politycy koalicji rządzącej. Dariuszowi Wieczorkowi z Lewicy nie podoba się, że prawica znów antagonizuje społeczeństwo. Prawica zrobiła sobie z tego dnia taki dzień, który chce zawłaszczyć tylko dla siebie. Marsz ruszy jutro po południu z Ronda Dmowskiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wiceminister Cezary Tomczyk składa zawiadomienie do prokuratury na posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Kowalskiego. To reakcja na słowa posła Konfederacji Stanisława Tyszki. Chodzi o sprawy Funduszu Sprawiedliwości. Stanisław Tyszka powiedział w Polsat News, że Janusz Kowalski w obecności Zbigniewa Ziobry proponował mu korzystanie z Funduszu Sprawiedliwości. Stanisław Tyszka jest ordynarnym kłamcą. Raz w życiu rozmawialiśmy z nim politycznie o KPO, napisał na portalu X Janusz Kowalski. A Polskie Radio dotarło do najnowszych danych dotyczących kosztów łamania praworządności w Polsce. Według MSZ-u Skarb Państwa wypłacił już ponad 5,5 miliona złotych zadośćuczynień przyznanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za wyroki wydawane z udziałem tzw. neosędziów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że to wierzchołek góry lodowej. Musimy mieć świadomość, że każde wyjście neosędziego na salę rozpraw w Sądzie Najwyższym, bo to jest brak prawa do sądu, będzie kolejnym powodem do skargi. Przecież cały czas neosędziowie procedują w Sądzie Najwyższym i te sprawy będą rosnąć. W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka wyda kolejne orzeczenie w sprawach dotyczących łamania praworządności w Polsce. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Polscy europosłowie chcą zaskarżenia do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości umowę z krajami Mercosur. Jednym z inicjatorów wniosku jest Krzysztof Hetman z PSL-u. Pod projektem rezolucji podpisało się 60 deputowanych. Grupa europosłów podejrzewa, że umowa może być niezgodna z europejskim prawem. Dlatego chce, by analizy dokonał Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Najbardziej obiektywna instytucja w Unii Europejskiej. Europoseł Krzysztof Hetman wspomniał o zastrzeżeniach do procedur i do zapisów samej umowy, które nie są zgodne z tym, co obowiązuje w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie zdrowia obywateli Unii Europejskiej i kwestie ochrony środowiska. Przeciwnicy umowy od dawna wskazują na obniżone standardy produkcji żywności w krajach Mercosuru, którym daleko do unijnych wymogów. Rezolucja dotycząca zaskarżenia jej do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ma być głosowana pod koniec miesiąca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska na tak to ogólnopolska akcja organizowana przez Telewizję Polską i Polskie Radio, która ma pokazać pozytywne strony naszego kraju. Miejsca, inicjatywy i ludzi, z których Polacy mogą być dumni. Wczoraj na trasie był Głogów, gdzie historyk Michał Górawski przybliżał przeszłość miasta. Mieszkali tu obok siebie protestanci, Żydzi, katolicy. Miasto przechodziło z rąk do rąk, było przez jakiś czas czeskie, miało krótki epizod rządów węgierskich nawet. Niestety znaczna część zabudowy Głogowa, tego przedwojennego Głogowa, nie przetrwała ze względu na zniszczenia II wojny światowej, a także dewastacja, jaka nastąpiła. Anna Lech Serediuk z Fundacji Rozbieg zachęcała do udziału w rozpoczynających się już dziś w Głogowie obchodach Święta Niepodległości. Będzie to radosne świętowanie przy dźwiękach muzyki z barszczykiem, z pasztecikami, z grochówką, z ciasteczkami, z herbem. Finał akcji Polska na Tak jutro w Lublinie na tamtejszym Placu Zamkowym. Wielki koncert z udziałem gwiazd. Wystąpią m.in. Kaja, Natalia Kukulska, OSTR i Elda. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 8. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Świetny sygnał od Roberta Lewandowskiego dla trenera Jana Urbana przed przerwą reprezentacyjną. Po kontuzji ani śladu, a forma 37-letniego napastnika wysoka. W piątek polscy piłkarze zagrają z Holandią w eliminacjach do Mundialu, a kapitan naszej reprezentacji zdobył wczoraj 3 bramki w wygranym przez Barcelonę meczu z Celtą Vigo 4-2. Ciekawie w Ekstraklasie. Korona Kielce przegrała z Rakowem Częstochowa 1-4. Pogoń Szczecin uległa Jagiellonii Białystok 1-2. Bramkarz Jagi, Miłosz Piekutowski, miał pełne ręce roboty. Z tym bohaterem podchodził do tego bardzo spokojnie, gdyż bohaterem jest Oskar Pietruszewski, że w końcówce zdołał zdobyć bramkę na 2-1. Ja staram się wykonywać swoją pracę i rola bramkarza jest różna. Gdy są czasami 2 strzały w meczu i nie da się obronić żadnego z nich, nie jestem załamany, a gdy jest taki mecz jak dzisiaj, nie staram się unosić nie wiadomo jak wysoko, tylko cały czas pracować i stąpać twardo po ziemi. Taka jest też piłka. Ostatnio nam trochę zabrała, natomiast my ciężko pracowaliśmy i staraliśmy się robić swoje, podążać drogą, którą trener nam określił i dzisiaj to przynosi owoce. Wspomniane Oskar Pietuszewski ma dopiero 19 lat. Brukbetter Malika Nieciecza wybrała idealny moment i miejsce na przełamanie i wyrywanie się z ostatniego miejsca w tabeli, wygrywając w Warszawie z Legią 2-1. W ostatnim meczu 15 kolejki Arka Gdynia rozbiła Lecha Poznań 4-1, liderem Górnik Zabrze. Na zakończenie pływackiego 35. memoriału Marka Petrusewicza we Wrocławiu padł wartościowy rekord Polski na 50 stylem klasycznym, czyli mówiąc wprost, żabą. Od wczoraj w tabelach widnieje czas 26 sekund i 1 dziesiąta, należący do 25-letniego pływaka Trójki Łódź Jana Kłusowskiego. Start we Wrocławiu był ostatnią okazją na uzyskanie minimów kwalifikacyjnych na Mistrzostwa Europy na krótkim basenie, które na początku grudnia odbędą się w Lublinie. W Turynie rozpoczął się finałowy turniej ATP w pierwszym meczu grupy imienia Jimmy'ego Connorsa. Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał z Australijczykiem Alexem de Minorem 7-6 i 6-2. W grupie imienia Bjorna Borga Niemiec Alexander Zverev pokonał Amerykanina Bena Sheltona 6-3 i 7-6. Jeszcze krótko o sukcesie Korneli Woźniak, która wygrała zawody Pucharu Świata Juniorów w short tracku na 500 metrów. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Ranek mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. To ostrzeżenie dotyczy województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Dziś w całym kraju deszcz i mrzawka, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. My pozostajemy w dość chłodnej, wilgotnej, polarno-morskiej masie powietrza. Na termometrach od 5 stopni na Podhalu, 7-8 w większości regionów do 10. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Pogoda ma się poprawić pod koniec tygodnia. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Autopromocja. Pospieszalscy. Rodzina. Antek, Joanna, Janek, Elka, Paweł, Karol, Tereska, Marcin, Mateusz. Bohaterowie książki Marcela Woźniaka, która ukazała się właśnie pod naszym patronatem. 11 listopada polecamy rozmowę z Mateuszem, Marcinem i Janem, a także muzykę wykonywaną przez 12 pospieszalskich, którzy są jak Polska, kochają się mimo różnic. Jesteśmy tak różni, że nie przekonamy się do końca. Dwugodzinnej retransmisji spotkania, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nie można przegapić, zapewniam. Do usłyszenia we wtorek po 12. Michał Nogaś. Autopromocja. Audycja poranna, 9 minut po godzinie 8. Przed 8 mówiliśmy o specyficznym podróżniku w pociągu. Państwo także na ten temat. A co z prawami ludzi, którzy w tym wagonie mieli jechać razem z tym zwierzakiem? Że zwierzę wstawione do pociągu ma więcej praw niż obywatel, który zapłacił, no nie wiem ile tam to kosztuje. W każdym razie, jeśli pendolino, to tanio nie jest. No tak mi się wydaje, że chyba podróżni za bardzo nie narzekali, chociaż 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały. All is quiet on New Year. Jutro o poranku. W porannym zapraszamy do trójki. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy Jarosław Kaczyński jest chamem? W kontekście, w którym powiedział o tym Sławomir Mentzen, czyli... To zacytuję. Jest nie tylko kłamcą, ale i chamem, mówił Sławomir Mentzen. Chodziło o wypowiedzi publiczne Jarosława Kaczyńskiego, który wypominając Sławomirowi Mentzenowi jego chorobę, czyli spektrum autyzmu, czyli tak zwany zespół Aspergera, powiedział, że najpierw powinien się z tego wyleczyć i dopiero wtedy może zajmować się polityką. To jest próba w sytuacji, w której to jest nieuleczalne, to są osoby inaczej funkcjonujące niż my pod wieloma względami, pod pewnymi względami lepiej, pod pewnymi gorzej. Jeżeli ktoś w taki sposób chce wykluczyć Sławomira Mentzena, ale przy okazji mówi, że powinny się schować, nie wychodzić z domu, nie być aktywne do setek tysięcy Polaków, którzy mają tę przypadłość, to jest chamstwo, mówienie o, w taki sposób wykluczający z perspektywy medycznej, tak, to jest chamstwo. Ale jaki jest cel tej eskalacji kłótni między Konfederacją, między Sławomirem Mentzenem a Jarosławem Kaczyńskim? Czy stoi za tym taka kalkulacja, żeby przejmować elektorat drugiego ugrupowania? Bo z jednej strony Mentzen mówi, że Kaczyński to jest polityczny gangster. Kaczyński mówi, że jakby Konfederacja doszła do władzy i zrealizowała swój program darwinizm gospodarczy, to Polska by się zawaliła. Jasne, że przez realizację programu liberalnych zmian na przełomie lat 80. i 90. właśnie ludzie masowo umierają na ulicach w Polsce, prawda? Fakty są takie, że staliśmy się 20. gospodarką świata, wprowadzając tylko ułamek tego, co powinniśmy wprowadzić, jeżeli chodzi o zmiany wolnościowe w trakcie transformacji. To, że Jarosław Kaczyński straszy Konfederacją i straszyć zaczął bardzo brutalnie po wygranych przez Karola Nawrockiego wyborach, to była dramatyczna próba zatrzymania przepływów wyborców Prawa i Sprawiedliwości na prawo od tej formacji, czyli do Konfederacji, ale też de facto, powiedzmy sobie wprost, do projektu Grzegorza Brauna. To jest kompletnie, jak patrzymy na sondaże, nieudana misja, nieudane działanie. Nam ataki Jarosława Kaczyńskiego służą, zwiększają naszą wiarygodność i ludzie, którzy bali się na nas zagłosować, bo bali się, że będziemy przystawką PiSu, że będziemy takim dawcą organów, będziemy takim mniejszym pomocnikiem, zaczęli wierzyć dzięki tej dosyć spektakularnej, mocnej wymianie, że tak nie będzie. Jarosław Mentzen pokazał, Jarosław że... Mentzen? Bo, to jest kwestia niewyspania i zmęczenia. I śmieszne oczywiście przejęzyczenie. Sławomir Mentzen pokazał i pokazuje, że nie będzie łatwym partnerem dla kogokolwiek w polityce. Teraz nas atakuje Jarosław Kaczyński. Ale czy po tych uprzejmościach wzajemnych pan sobie wyobraża koalicję z PiS-em? Nie wyobrażam sobie koalicji, w której istotną jakąkolwiek rolę ma lider obecny tamtego obozu, czyli Jarosław Kaczyński. To jest dla mnie jasne i klarowne. Czyli z Jarosławem Kaczyńskim na czele nie będzie koalicji z Konfederacją? Jeżeli chodzi PiS-u z Konfederacją? Z Jarosławem Kaczyńskim w rządzie, czy w Jarosławem Kaczyńskim mającym jakąkolwiek istotną funkcję państwową. To jest pierwsze. Drugie... Ale on jest liderem partii. Czyli lidera partii akceptujecie, ale gdyby był wicepremierem albo premierem, to już nie? Akceptować, tolerować. To są dwie różne kwestie. Nie będziemy obrażać się na rzeczywistość i będziemy rozmawiać z każdym i z każdym będziemy rozmawiać twardo, ale do wyborów mamy najprawdopodobniej 2 lata, więc nie będziemy też popełniać błędów naszych starszych kolegów o generację starszych i nie będziemy się przymierzać do żadnych foteli albo zachowywać się tak, jakby już było jasne, że musimy... Czy mamy określoną pozycję w tej grze. O tym zdecydują wyborcy, o tym zdecydują Polacy, ilu będziemy mieli posłów, posłanek, ilu będziemy mieli parlamentarzystów i to będzie kluczowe. Matematyka jest kolową polityki w tym wymiarze. Panie pośle, w przeddzień Święta Niepodległości mamy olbrzymią awanturę o awans w służbach specjalnych. Prezydent nie podpisał awansów 136 funkcjonariuszy ABW i SKW. To były awanse na pierwsze stopnie służbowe, bo premier zablokował 4 spotkania z jego z szefami służb specjalnych. prezydent ma swoje uprawnienia jako naczelny zwierzchnik sił zbrojnych, ale też jako osoba właśnie, która ma wpisane konstytucyjne i ustawowe uprawnienia co do awansów. Notabene chciałbym powiedzieć, że u nas liczba osób mających bardzo wysokie stopnie, jeżeli chodzi o służby i o wojsko, jest gigantyczna. My mamy generałów prawie tyle, co kilkumilionowa armia chińska. Mówię o generałach wojskowych. Ale czy prezydent Karol Nawrocki, który jest zwierzchnikiem służb, zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale zwierzchnikiem szefów służb specjalnych jest premier, czy prezydent próbuje przejąć kontrolę nad służbami? Nie, prezydent korzysta ze swoich ustawowych i konstytucyjnych uprawnień. Ale który przepis mówi o tym, że może wzywać na odprawy szefów służb? Pani redaktor, przepis, który mówi o tym, że on akceptuje awanse i on akceptuje promocje i to jest jego kompetencja, to jest jego uprawnienie. Ale czy powinno tak być, że młodzi adepci służb specjalnych są wzięci za zakładników w sporze politycznym? Nikt nie powinien być brany na zakładnika ani w służbach specjalnych, ani w armii, ani w systemie nauki, mówię o promocjach profesorskich, ani jeżeli chodzi o akceptację ambasadorów na stanowiska ambasadorskie, ale konstytucja wymaga od rządu i od premiera współpracy z prezydentem i vice versa. I boli mnie, że tej współpracy w tak trudnych czasach przy realnym ryzyku wojny nie ma. Ale widział pan pewnie ujawnione pismo szefa kancelarii prezydenta, ministra Boguckiego, w którym on kieruje do zaproszenie takie na odprawę do prezydenta dla szefa jednej z służb. Czy prezydent nie powinien... widziałem tam słowa odprawa i to jest już próba nadania określonej interpretacji, ale prezydent może chcieć mieć rzetelne informacje od szefów służb. Informacje to co innego, odprawa to co innego. Jest w tym piśmie słowo odprawa. Zapraszam na odprawę. Nie wiem, czy wyraz odprawa jest potrzebny. Odprawę to prowadzi zwierzchnik bezpośredni i osoba, która operacyjnie prowadzi dane działania. To jest z całą pewnością, jeżeli tam jest faktycznie takie słowo, to jest to niezręczność, co najmniej. Czy to już tak będzie przez najbliższe lata, że będzie wojna między prezydentem a premierem? Mam nadzieję, że za 2 lata zmieni się rząd i najpóźniej za 2 lata i się zakończy najpóźniej za 2 lata ta wojna. Chciałbym, żeby ona zakończyła się oczywiście dużo prędzej. Ale pan zakłada, że ten rząd to będzie rząd, któremu będzie sprzyjał prezydent? Tak, wydaje mi się, że tak może być. Dlaczego pan nie zagłosował za uchyleniem immunitetu Zbigniewa Ziobry i za zgodą na jego aresztowanie? Przejrzałam wszystkie piątkowe głosowania. Czy pana nie było na sali, czy pan wyciągnął kartę do głosowania? Nie było mnie w zeszłym tygodniu przez 2 dni w Polsce. Nie było mnie. Miałem zaplanowany z dużym wyprzedzeniem wyjazd i dlatego mnie nie było. Ale gdybym był, głosowałbym jak Sławomir Mentzen we wszystkich tych głosowaniach. Czyli? Czyli zagłosowałbym przeciw aresztowi, tak jak cała Konfederacja, ponieważ od ponad roku łamie Sejm prawo, łamie uchwalony przez siebie regulamin i nie pracuje i nie ma drugiego czytania nad mojego autorstwa projektem ustawy ograniczającej możliwość nadużywania aresztów. Chcieliśmy zlikwidować patologię, która za rządów Zbigniewa Ziobry została wprowadzona i minął rok od pierwszego czytania naszego projektu i nie toczą się nad nim prace. Sejm łamie prawo w tym zakresie. Jesteśmy konsekwentnie przeciwni nadużywaniu aresztu, który, co jest rakiem i patologią polskiego życia publicznego, politycznego. Ale tutaj mamy taką sytuację, że Zbigniew Ziobro nie stawia się przed Komisją Regulaminową i Spraw Poselskich oraz Immunitetów. Nie przychodzi na głosowanie. Jest na Węgrzech. Nie musi brać udziału w głosowaniu. To jest jego prawo, a nie jakiś obowiązek prawny. No nie, akurat jest, branie udziału w głosowaniach to jest obowiązek każdego jest, posła, bo ale, za to podatnicy ale, wam płacą. Jak ktoś nie przychodzi i nie ma usprawiedliwionej nieobecności, to podatnicy mu nie płacą. Takie są reguły, takie są zasady, które zostały nawet kilka miesięcy temu zaostrzone, że bardzo mocno podniesiono każdą utratę na uposażeniu posła, który ma niesprawiedliwioną nieobecność. Ale czy Zbigniew Ziobro jest ponad prawem? Nie jest ponad prawem, nie będzie ponad prawem, ale zauważmy, że głosowanie w sprawie aresztu czy ordynowanie aresztu, bo jest poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości organów ścigania, nie zmniejszy tego bycia poza zasięgiem, nic nie zmieni, jeżeli on nadal będzie pozostawał na Węgrzech. Ale to sąd zdecyduje, czy aresztować go tymczasowo, czy powinien być tymczasowo aresztowany jako podejrzany o 26 przestępstw, a nie posłowie. Posłowie wyrażali tylko zgodę na to, żeby sąd mógł, żeby prokurator mógł wystąpić o tymczasowy areszt. Zbigniew Ziobro staje się ofiarą bardzo wielu zmian, które sam wprowadził do polskiego systemu sprawiedliwości. Jak wynika z badań z fundacji Court Watch, są sędziowie i jest ich bardzo wielu, którzy w 100% zawsze wyrażają zgodę na areszt. Jest prawie 50% sądów, w którym zawsze, w każdym przypadku, gdy jest wniosek o areszt, sędziowie zgadzają się na areszt. To jest matematyka, to jest praktyka realnego stosowania prawa w Polsce. I ale Zbigniew Ziobro mówił, niewinni nie mają się czego bać. Dlaczego Konfederacja roztacza parasol ochrony nad byłym ministrem sprawiedliwości? Nie wiedział doskonale, że czy winny, czy niewinny ludzie mają się czego bać i to, co mówił, nie miało związku z prawdą, tak delikatnie powiem, ponieważ doskonale zdawał sobie sprawę z tych danych i liczb, które przed chwilą przytaczałem, że w Polsce to jest praktycznie automat w większości przypadków, może nie tak oczywisty w przypadku osoby tak publicznej i tak znanej jak Zbigniew Ziobro, ale wniosek o areszt oznacza areszt w 90 paru procentach. A czy Zbigniew Ziobro powinien odpowiedzieć za wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości? Tych zarzutów jest 26. Dla mnie sytuacja, w której pieniądze trafiają na Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, czyli jednostkę publiczną, która działa w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości, nie widzę w tym kontrowersji. Sytuacja, w której pieniądze trafiają na zakup wozów strażackich czy zakup dla instytucji publicznych czegoś jest naganna z perspektywy etycznej, ponieważ kontekstem były wybory, była kampania wyborcza. Ale tutaj ale nie musimy widzę już postawić przecinek. Proszę każdy z nami, tych zarzutów powinien być traktowany osobno. Dziękujemy za uwagę słuchaczom Trójki, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki, gdzie będziemy kontynuować rozmowę. Zapraszamy do reklamy. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. I karkówka wieprzowa marki Rzeźnik, 1 kg, cena przed obniżką 22,99. Tylko 11,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. W MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbijaj na Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Obowiązują wyłączenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Jaką sztukę najbardziej ceni pani Promocka? Drugą sztukę gratis w Auchan. Dlatego teraz w Auchan przy zakupie kapsułek do zmywarki Ludwig 30 sztuk, drugie opakowanie gratis. I drugie opakowanie gratis przy zakupie dowolnej śmietany. Promocja do 12 listopada. A w loterii Auchan szczęście obranie do wygrania 15 tysięcy nagród, w tym Toyota Yaris. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

O tym, jak podróżują zwierzęta, mówiliśmy przed godziną 8. Państwo także o sposobie traktowania ich. A zwierzęta trzeba dbać i każde zwierzę ma swoje miejsce, że tak powiem. Kury są w kurniku, owce są na polanie, a psy są w domu albo w kolicy gdzieś tam. No. Byle nie na łańcuchu, byle nie na łańcuchu. Za chwilkę mniejsza gra. Czekamy na Państwa zgłoszenia. 2 2 7 3. Kiwam się. Za 24 minuty 9. Hej, to już czas na poranne poniedziałkowe emocje. Mniejsza gra. A są z nami pan Jerzy z Oświęcimia. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba w trasie słyszę. Jakie warunki na drodze? Pada trochę. Ale gdzieś wokół komina pan kręci? Czy dalej? Słyszę. W jakich miejscowościach pan jest teraz, albo w jakim regionie? Jadę trasą S7. A, no to dobrze się jedzie. Dobrze. I pan Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Z jakiej miejscowości pan jest? Ostrowiec Świętokrzyski. Ostrowiec Świętokrzyski. Z rejestracją TOS też pan zdaje się w trasie, jak słyszę. Nie, właśnie nie. Właśnie jestem w domu, ale skąd pan na naszego powiatu? Czasami pojawiają się takie pytania w mniejszej grze, a dziś jakie będą? No ciekaw, jak panowie odpowiedzą. Znamy zasady? Kto odpowie na więcej pytań prawidłowo, więc wygrywa i decyduje, jaką piosenkę zaprezentujemy w audycji porannej tuż po mniejszej grze. Startujemy? Tak jest, tak. No to uwaga, pytanie do pana Jerzego. Jutro Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada, także dzień, podczas którego wspominamy pewnego świętego. Którego? Święty Marcin. Tak jest, brawo. Nie chciałem nic mówić przy panu Marcinie, bo pewnie jutro imieniny. Mylę się, czy nie? Zgadza się. Dobrze, to było podchwytliwe, bardzo łatwe pytanie. No dobrze, jak już wiemy, kogo wspominamy, to zapytam teraz o tradycje związane z tym dniem. Najbardziej znaną, związaną z Dniem Świętego Marcina są oczywiście... Świętomarcińskie, tak. Jest jednak też także jedna, związana z bardziej wytrawnym daniem. Opowiadaliśmy o tym dziś w porannym Zapraszamy. O jakie danie chodzi? Kurczę. No nie kurczę, ale blisko. Danie gęsi. Gęsina, tak jest, bardzo dobrze. Mamy remis 1-1. Panie Jerzy, proszę nie podpowiadać, bardzo proszę nie podpowiadać. Żartuję sobie, żartuję. Który europejski wyspiarski, może podpowiem jeszcze, kraj nie obchodzi święta niepodległości? Europejski? Irlandia. Irlandia. No niestety nie. Wielka Brytania. Panie Marcinie, zbliżają się święta. Tak. Nie mówimy o tych listopadowych teraz, ale o Bożym Narodzeniu. 35 lat temu, ale właśnie 10 listopada 1990 roku, światową premierę miał ulubiony, ukochany, świąteczny film Nas, Polaków. Nie wyobrażamy sobie tego filmu bez Wigilii. Emitowany co roku w Wigilię. O jakiej produkcji mowa? No myślę, że antypolski film? Zagraniczny. Zagraniczny. To już będzie łatwo. No to pewnie Kevin Sam w domu. Tak jest, bardzo dobrze. Kevin Sam w domu. Przypomnę, że film w Polsce miał premierę w maju 1992 roku. Panowie, wynik oczywisty. Pan Marcin z Ostrowca Świętokrzyskiego wygrywa z panem Jerzym z Oświęcimia 2-1. Panowie sobie pogratulują. Proszę przekazać gratulacje. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Gratuluję. Grafer, tym bardziej, że pan Jerzy troszeczkę podpowiadał. A dla pana Marcina fanfary. No i jaką piosenkę pan wybrał, panie Marcinie? Niech pan zaskoczy nas wszystkich. A ja poprosiłem o duet mojego od niedawna bardzo lubianego zespołu. Bardzo lubię polskich wokalistów i między innymi braci Kacperczyków, Syna Kiennika. Z Arturem Rojkiem zapowiedział pan ten utwór. Proszę zrobić głośniej. Raz jeszcze gratulujemy wygranej w mniejszej grze. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tu Trójka, audycja poranna. 20 minut pozostało do godziny 9. Piosenka nagrodzonego pana Marcina z najlepszymi życzeniami imieninowymi. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi. Płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy wrzucisz bieg, pieść w wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię.

stay rich while you run from those officers. What? Still broke like hell. Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Deszczowo w wielu miejscach, dziś deszcz i mrzawka. No taki to poniedziałek dla tych, którzy odpoczywają, mają długi weekend listopadowy. No, chyba tym się nie przejmują. Za 11 minut 9. Codziennik. To taki to środek jesieni, coraz krótsze dni, tak wygląda obecnie nasza rzeczywistość. Powiedzielibyśmy, że szara, powodów do zadowolenia zbytnio nie ma, no ale no nie oszukujmy się. Jak więc poprawić sobie humor? Może małymi rzeczami i to radości czerpanej z nich? No właśnie, może przygląda się w tym Paweł Turski. Cieszyć się z małych rzeczy, to cieszyć się z zabawek, z tego, że się idzie do szkoły czy do przedszkola. To są pytania prawie, że bez odpowiedzi, ale odpowiedzą na nie. Teraz Staś, Jan oraz Kapi. Cześć, dzień dobry w codzienniku. Cześć. Czy wy jesteście szczęśliwi w tej jesieni? Częściowo, że jest zimno, a częściowo, że czasami... Mocno wieje. A plusem jest to, że czasami jest słońce. Czy wy się cieszycie z małych rzeczy? Tak. Nie tylko. To są też większe i też są fajne. Co was najbardziej cieszy? Zabawki. Przytulanki wielkie. Ładny widok. Dobre jedzenie. A ciebie co cieszy? Na przykład są takie małe pokoiki. I że można tutaj porozmawiać w ciszy. I można siedzieć na takich pufach małych. I można się bawić coś takiego, że na przykład, że ktoś rzuca takimi pufami tak siebie i jak ktoś dostanie pufą, no to on też tak rzuca. No i trzeba unikać. Czyli tych rzeczy jest bardzo dużo, tylko dużo dorosłych to mało kiedy się cieszy. To jak to zrobić, żeby mieć uśmiech na twarzy tak jak wy? Fajne zabawki. Dobrze żyć, mieć z czego żyć i robić rzeczy, które ci się podobają. Dostać dobrą cenę. Trochę trudne. Teraz są jeszcze takie studie, dorosłe osoby mogą poprawiać różne rzeczy. A jak można poprawić humor rodzicom? Mówiliśmy o prezentach, mówiliśmy o ocenach. Co sprawia waszym rodzicom radość od was? Na przykład całusz. Całusz do rodziców, tak? Tak pocałować. Dać im jakąś rzecz taką od siebie. Na przykład laurkę, jakiś rysunek. Może coś zrobionego z papieru. Na przykład przytulas. A często tulisz rodziców? Całujesz? Przytulam bardziej. A jakbyście mieli dać garść rad, aby być szczęśliwym, żeby być uśmiechniętym każdego dnia, nawet jak słońce teraz zachodzi o 16, to co zrobić, żeby mieć uśmiech na twarzy tak jak wy? Ja bardzo lubię grać w piłkę, więc mogę sobie pójść na halę i na które światło i mogę sobie grać z kolegami. Czyli znaleźć gdzieś miejsce, gdzie jest światło, rozumiem, elektryczność. Światło i odpowiednie sprzęty do tego sportu. Janek, jaką masz radę? Też piłkę nożną. Na treningu można się wesoło pobawić z kolegami, pokopać piłkę, poszczelać sobie gole i sobie pobiegać. Dobrze też się wymęczyć, tak, że potem będzie się czuć dobrze, że jak się mocno zmęczymy, to potem się czujemy lepiej. I tak. Na przykład po piłce dajemy sobie dla chłopaków takie cukierki, dzielimy się cukierkami. Jak są urodziny? Nie, jak nie ma urodzin. Po piłce. Ty tak masz? No, na przykład mój przyjaciel Tymek tak robi, ja tak robię. Ale mój przyjaciel Gustaw, co pierwszy się nauczył w moim przedszkolu czytać,